przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 marca, minęła 21. Anna Kowalin-Brankati, zapraszam na serwis. 20 marca kolejny protest rolników. Polska stanie, dzieci nie dojadą do szkół, ludzie nie dojadą do pracy. Papież Franciszek o wojnie w Ukrainie proponuje wywieszenie białej flagi i podjęcie negocjacji. Łódź zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Na 20 marca rolnicy zapowiedzieli kolejny protest. Przed południem w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z liderami protestujących grup. Rozmowy zakończyły się bez porozumienia. Stanisław Barna, rolnik z województwa zachodniopomorskiego, powiedział, że rząd wciąż nie traktuje poważnie postulatów rolników. Nie dostaliśmy tutaj dzisiaj nic takiego, żeby nas zadawalało. Dlatego dzisiaj jest ostry apel. Stoimy na barykadach, dalej protestujemy. Na 20 zapowiadamy protest. To jest w całej Polsce, w każdej gminie, w każdym powiecie. Od godziny 7 do godziny 19. Polska stanie, dzieci nie dojadą do szkół, ludzie nie dojadą do pracy, ale nie mamy innego wyjścia. W poniedziałek ma się odbyć kolejne spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa z udziałem mniejszej delegacji rolników. Mają oni wspólnie z rządem wypracować ostateczny kompromis. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna spodziewa się, że przynajmniej część rozwiązań unijnego Zielonego Ładu ostatecznie zostanie zawieszonych. Decyzję w tej sprawie Komisja Europejska ma podjąć 15 marca. To kwestia pestycydów, ale wszystkim ugorowania. Komisja Europejska musi przejąć inicjatywę polityczną. Niestety polski komisarz, pan Wojciechowski, nie poradził sobie z tym ogromem zdarzeń. Nie było w polityce Komisji Europejskiej takiej empatii w stosunku do tych, którzy muszą być beneficjentami wspólnej polityki rolnej. Także uważam, że i tak wszystko na końcu pójdzie w dobrą stronę i będziemy świadkami dobrych decyzji. Właśnie propozycję złagodzenia niektórych rozwiązań Zielonego Ładu przedstawił na spotkaniu z protestującymi rolnikami premier Donald Tusk. Ukraina mogłaby odważnie wywiesić białą flagę i podjąć negocjacje, powiedział papież, odnosząc się do wojny w Ukrainie. Franciszek udzielił wywiadu szwajcarskiej telewizji RSI. Fragmenty cytują włoskie media. Dziennikarz powiedział, że na Ukrainie niektórzy wzywają do odwagi poddania się, prosząc papieża o komentarz. Wierzę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o ludziach, kto ma odwagę wywiesić białą flagę, aby negocjować. Dziś można negocjować z pomocą międzynarodowych mocarstw. Con l'aiuto delle potenze internazionali. Franciszek dodał, że gdy ktoś jest pokonany, a sprawy nie idą dobrze, musi mieć odwagę negocjować. Podkreślił, że nie można się tego wstydzić, szczególnie mając na uwadze, ile ofiar pociąga za sobą wojna. Przestrzegł, że negocjacje trzeba rozpocząć zawczasu, zanim będzie za późno. Powtórzył, że potrzeba na to odwagi, ale nie można prowadzić kraju do samobójstwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dalsze zdecydowane wsparcie Hamasu w starciu z Izraelem zadeklarował prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Stwierdził, że nikt nie zmusi jego kraju do uznania Hamasu za organizację terrorystyczną. Erdoğan nazwał również Izrael państwem terrorystycznym i oskarżył go o ludobójstwo w Gazie. 30. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych rozpoczął się w Łodzi. Dziś pokazano spektakl Matki Pieśni na czas wojny. Dyrektorka artystyczna festiwalu Ewa Pilawska liczy, że impreza sprosta oczekiwaniom widzów. Muszę przyznać, że emocje są takie same jak każdego roku. Lata biegną, 30. edycja, a mnie zawsze towarzyszy ten sam niepokój, ta ciekawość konfrontacji państwa ze spektaklami, ten odbiór, dyskusje później, czy wybór, którego dokonałam, czy on jest słuszny, czy tematy, o których ja myślałam, przeniosły się, te różne czy, ale to dobrze chyba, taki stan jest zdrowy. W ramach festiwalu pokazanych zostanie 8 spektakli konkursowych i 2 pokazy mistrzowskie. Festiwal 19 kwietnia zakończy spektakl Fredro, rok jubileuszowy w reżyserii Jana Englerta Warszawskiego Teatru Narodowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Piłkarska PKO Ekstraklasa znów na początek. Jesteśmy po pierwszej połowie zapowiadającego się dość ciekawie spotkania w Zabrzu. Górnik gra z Lechem Poznań, remisuje 0-0. Wcześniej Puszcza Niepołomica nie pozwoliła zgarnąć kompletu punktów mistrzowi w kraju. W meczu z Rakowem Częstochowa był remis po 1. Obie ekipy kończyły spotkanie w 10. Taki sam wynik padł w Kielcach w meczu Korony z Krakowią. W Premier League Arsenal ani myśli wypisywać się z walki o tytuł i w derbach Londynu nie bez kłopotów, ale 2-1 pokonał Brentford. Manchester United 2-0 wypunktował Everton. Z Manchesteru do Oslo prawie 23 godziny podróży samochodem i promem. Tu Piotr Żyła na skoczni w Holmenkollen zajął 12. lokatę w zawodach Pucharu Świata w skokach, rzecz jasna. I tak skomentował swój występ. Drugi naprawdę fajny skok skoczyłem, bo no pierwszy tam faktycznie miałem trochę warunka dobrego. Tam na dole mnie złapało, a chociaż zaraz za progiem gdzieś tam narty stonęły. A drugi naprawdę fajny skok skoczyłem i w sumie nawet jak tam nie było na dole nic, no to coś tam nawet się udało awansować. Także jestem zadowolony dzisiejszego dnia. 16 był Kamil Stoch, 30 Maciej Kot, Aleksander zniszczył zaskakująco, Dawid Kubacki mniej nie awansowali do serii finałowej. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft już po raz 41 w karierze. W siatkarskiej plus lidze panów dwa tiebreaki decydowały o wynikach dwóch dzisiejszych meczów. Najpierw GKS w Katowicach przegrał z Asseco Resowią Rzeszów, potem Trefel w Gdańsku uległ Jastrzębskiemu Węglowi. Kończymy Formułą 1 i 9. Kolejną Maxa Verstappena w cyklu Grand Prix. 7 zaliczył w poprzednim, 2 wygrane z rzędu już w nowym sezonie. Dziś pokazał plecy rywalom w Arabii Saudyjskiej, w Dżuddzie konkretnie i oczywiście prowadzi w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął inny z kierowców Red Bulla Sergio Perez, trzecie Charles Leclerc z Ferrari. W nocy mroźno na północnym wschodzie, termometry wskażą minus 5 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku 4 stopnie na plusie. Na Śląsku, Opolszczyźnie i ziemi szczecińskiej może padać słaby deszcz, lokalnie na północy możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. No to czekają nas jeszcze niecałe 3 godziny muzycznej soboty. Departament Rytmu. recall and reminisce of the last chance missed, the last love I kissed, the last tear cried underneath the white sky. Jedenaście i pół minuty po godzinie 21:00. Departament Rytmu, ta audycja tak się nazywa i tak jak powiedziałem, potrwa do 24:00, do północy dokładnie. Maciek Załęcki przy sterach wielkiej konsolety, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Witamy jeszcze raz bardzo ciepło i serdecznie. No można powiedzieć, że takim naszym małym zwyczajem stało się to, że pierwsze minuty tej części Departamentu Rytmu to minuty orkiestrowe. No ta bez wątpienia należą do Quantic Soul Orchestra. Wspaniały projekt geniusza, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, Williama Holanda, który ukrywa się pod pseudonimem Quantic właśnie, rok 2005, album The Quantic Soul Orchestra. Pushing On na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia z przepięknym, jedynym w swoim rodzaju wokalem Alice Russell. Alice Russell to wokalistka z Wielkiej Brytanii właśnie, o której Giles Peterson, niezwykła legenda radiowa, powiedział, że to jedna z najważniejszych artystek, jakie przytrafiły się kiedykolwiek w Wielkiej Brytanii. No i chyba coś w tym jest. Pięknie śpiewa, doskonale sobie radzi w różnych projektach, więc z Alice Russell spędźmy jeszcze 3,5 minuty. Dwie minuty po 21 Alice Russell, utwór Rain, no ale w specjalnym remiksie jej kolegi z Londynu, Danego Willera, który ukrywa się pod pseudonimem Will Up. Czekają nas trzy niecałe godziny spotkania na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie będę ukrywał, że będą to trzy godziny taneczne i trzy różniące się od siebie godziny, ale będzie motyw przewodni, drodzy Państwo, tych naszych dzisiejszych muzycznych poczynań. To będzie muzyka z labelu True Tats. True Tats to label z Brighton, z Wielkiej Brytanii. Robert Louis stoi na czele tego wydawnictwa. Niesamowity katalog, wspaniali artyści, dużo, naprawdę dużo muzyki stamtąd płynącej. 25 lat na muzycznym rynku i to w tej czołówce elektroniki. Katalog przepastny od hip-hopu przez muzykę elektroniczną po jazz, funky, soul i wszystko to, co lubimy w muzyce tanecznej. True Tats. W katalogu również Nostalgia 77, DJ i producent z Wielkiej Brytanii. No i swego czasu Bonobo, który zremiksował w ten oto właśnie sposób utwór tego pierwszego Quiet Down. 21.30, a propos jeszcze dzisiejszego scenariusza, no to w trzeciej godzinie nowe nagranie, uwaga, od Kamazi Washingtona, tak, z Los Angeles. Nowy jazz napłynie na naszą antenę, a w drugiej Drum and Bass zadebiutuje w Departamencie Rytmu, ale proszę się nie bać, ta jego likwidowa część. A w pierwszej godzinie, no nie da się ukryć, że te pierwsze minuty od teraz będą, no, delikatnie u-jazzowione, jeżeli istnieje takie słowo. Trójka i sobotni wieczór. Sobotni wieczór to Departament Rytmu, 24 minuty po godzinie 22, a to artystka, która nazywa się Rebecca Wasmand. Żyje, tworzy, produkuje i pewnie dobrze się bawi w Glasgow. No i tak jak słychać chociażby w tym utworze, doskonale łączy jazz, neo soul, doskonale wplata w to wszystko elektronikę. No i takie są jej piosenki. Między innymi ta Dance Yourself Free, co w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyłem sobie tańczy byle jak, ale nie do byle czego, ale to tylko takie moje luźne tłumaczenie. Najważniejsze rzeczy związane z scenariuszem już dzisiaj Państwu przedstawiłem, więc teraz pora na to, aby przypomnieć kontakt michał.grabkowski@polskieradio.pl, no ale komu się chce maile pisać w sobotę wieczorem? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo sprawy, najlepiej muzyczne i radiowe, no to proszę śmiało pod ten adres. A to z kolei reprezentant Włoch Romeo Sandri, który żyje i tworzy w Berlinie. Myślę, że w miejscu idealnym do tworzenia muzyki elektronicznej. Ukrywa się pod pseudonimem Submodu. Jest też jednym z graczy, jeżeli chodzi o wytwórnię True Tats. Zbyt wiele na swoim koncie nie ma, ale doczekał się singli, a na stronach B tych singli różne remiksy jego nagrań. All Around, tutaj Renegades of Jazz Remix. Taki ujazzowiony początek dzisiejszego spotkania, ale obiecuję, że jeszcze do północy zdążymy tupnąć nogą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Drum and Bass w drugiej godzinie. Proszę się przygotować na selekcję delikatnego, likwidowego, połamanego grania. Teraz mamy 17 minut do 22. Witamy tych z Państwa, którzy włączyli właśnie trójkę. Nie da się ukryć utalentowanych zapaleńców z Wielkiej Brytanii. Abbey Soda tutaj połączyli siły z trębaczką, też stamtąd pochodzącą Jazz Ahmed. Chandler to tytuł tego nagrania, a to jest Departament Rytmu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A propos jazzu, to jeszcze raz powtórzę i przypomnę Państwu, że dzisiaj w trzeciej godzinie naszego spotkania najnowsze, świeżutkie nagranie od Kamasiego Washingtona prosto z Los Angeles. Ja wiem, że w dobie streamingu można już w każdej chwili sobie je odtworzyć, ale może poczekajmy, może wspólnie posłuchamy tych nowych 8 minut. To po godzinie 23. Tymczasem michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo się witają, a my zmieniamy wytwórnię. Ta nazywa się Jazz is Dead. To z jednej strony nawiązanie do drugiej drum and bassowej godziny, a z drugiej i trzeciej strony nawiązanie do tej trzeciej godziny, kiedy będziemy w Los Angeles, chociażby za sprawą Kamasi Washingtona. Los Angeles, tam znajduje się wytwórnia Jazz is Dead, założona przez Adriana Younga i Ali Shahid Muhammeda. Wspaniali to goście, wspaniali to muzycy i pomysłodawcy projektu Jazz is Dead, płytowego projektu. Na płytach między innymi przeważnie koncerty zarejestrowane w ramach Jazz is Dead, no ale też płyty z remiksami. Na jednej z nich wystąpił tubista z Wielkiej Brytanii Theon Cross i tak pięknie podszedł do tematu w utworze Phoenix. 8 minut do godziny 22, ostatnie minuty naszego dzisiejszego spotkania w pierwszej godzinie spędzimy z muzyką polską, no to czas na benzynę i masło. Wszystko już było. Wojna i miłość. Wiosna i zima i droga, benzyna i masło. Droga donikąd. Instrybutory z serotoniną. I Gazprom. I lato to smutne jak pies, który jeździł koleją. Jak pies, który wyje w mieszkaniu za ścianą już dobę kolejną. Jak ta scena, w której Mufasa umiera. Śpił kolot i gastro. O, śpił kolot i gastro. O. To wszystko już było. Samochód i kino, Bóg, Rosja i radio, sport, wojna i miłość. Tarzani po scenie, tarzani na drzewie i znowu musimy jeść masło. Zapasy benzyny w słoikach po dżemie i benzo. Luka w systemie, gdy lukam na ciebie i znowu nie możemy zasnąć. Wege hot diesel w przydrożnym Orlenie i tęskno. Wszystko już było. Ciało i wino. Droga do piekła i masło bez chleba popite benzyną. Płomienie i zgliszcza. Lato miłości i zapach wolności w kanistrze. Skrawki doniesień w pożółkłej gazecie. I słowa piosenek na skrawkach serwetek. I iskra co trawi, i lasy, i trawy, katedry, i chaty. I moje marzenie. Kolot i gastro, oh, śpił kolot i gastro, oh, śpił kolot, hip-hop i punk rock, pop-art i art pop, Van Halen i Van Gogh, benzyna i masło, benzyna i masło, benzyna i masło, Osiecka i Chłasko. No to fenomen, jedno z najlepszych zjawisk w muzyce polskiej ostatnich lat, ale to moje skromne zdanie. Nanga, benzyna i masło. michał.grabkowski@polskieradio.pl. O 22:00 serwis informacyjny, a zaraz po nim wracamy. Tymczasem zabieram Państwa na koncert. Dama tańczy sama, z wielką damą i gra w szat. Na niedzielę zamówiła ort. Wielka dama, wielki gest. Przyszła dola i dola. Przyszedł smutek, dziwny kość.